Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 17 lutego, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Złoto Kamila Stocha na igrzyskach w Pjongczangu. Szef MSZ-u podtrzymuje polski sprzeciw wobec Europy wielu prędkości. Hanna Suchocka pozostaje w papieskiej komisji do spraw walki z pedofilią. Kamil Stoch, mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich w Pjongczangu. Radość jest ogromna, tym bardziej, że to pierwszy nasz medal w tegorocznych zimowych igrzyskach w Korei. W studiu jest Krzysztof Łoniewski, który powie Państwu więcej o tym emocjonującym wydarzeniu. No to bez wątpienia informacja dnia. Polak wygrał konkurs skoków na dużym obiekcie. Prowadził już po pierwszej serii, gdy wylądował na 135 metrze. Drugi był Austriak Michael Heibeck, trzeci Andreas Wellinger. I to z nim Stoch rywalizował do końca o złoto. Wydawało się nawet, że Niemiec może mieć lepszą łączną notę po dwóch skokach, ale tylko tak się wydawało. Stoch po skoku na odległość 136,5 metra wyprzedził Wellingera, złotego medalistę na skoczni normalnej, o 3,4 punktu i sprawił nam wszystkim wielką radość. Sobie samemu pewnie jeszcze większą. Obronił tytuł w Soczi, wywalczył swój trzeci złoty medal olimpijski. To pierwsze podium dla Polski na igrzyskach w Pjongczangu. Teraz wiele obiecujemy sobie po konkursie drużynowym. Ten w poniedziałek. Jeszcze miejsca pozostałych Polaków. 10 był Dawid Kubacki, 15 Stefan Hula, 19 miejsce zajął Maciej Kot. O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękuję. Sypią się gratulacje na Twitterze. Prezydent Andrzej Duda napisał: brawa i serdeczne gratulacje dla Kamila Stocha. Wspaniałe sportowe umiejętności. Wielka klasa. Brawo. Dziękujemy za złoty medal dla Polski. Szef MSZ-u podkreśla sprzeciw wobec stworzenia Europy wielu prędkości. Minister Jacek Czaputowicz mówił o tym w Przemyślu na konferencji Europa Karpat. Nie wystarczy ostentacyjnie krzyczeć o znoszeniu granic. Należy przede wszystkim pozbyć się granic mentalnych, wedle których Europa dzieli się na państwa pierwszej prędkości i państwa niejako drugiego biegu, na państwa centrum i państwa peryferii. Szef MSZ-u dodał, że żadne decyzje dotyczące przyszłości państw nie powinny być podejmowane bez ich udziału. Podkreślał, że sprzeciwia się fizycznej i ideologicznej interwencji Rosji w sprawy Ukrainy. Dodał, że Polska jest naturalnym sojusznikiem Ukrainy i innych państw Europy Wschodniej na ich drodze do pełnej demokratyzacji. Dodał, że mieszkańcy Europy Środkowej są wyczuleni na próby ingerowania w sprawy wewnętrzne. To właśnie dzięki naszym doświadczeniom szybciej zauważamy podwójne standardy ponadnarodowych instytucji i nie godzimy się na ich niewłaściwie pojętą rolę. Uważamy, że żadne decyzje dotyczące losu państw naszego regionu nie powinny być podejmowane nad ich głowami. W konferencji biorą udział parlamentarzyści, samorządowcy z różnych państw. Szef rosyjskiego MSZ-u nie chce komentować postawienia w Stanach Zjednoczonych w stan oskarżenia 13 obywateli Rosji. Zarzucono im ingerowanie w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. Dopóki nie zobaczymy faktów, wszystko inne to tylko gadanina, mówi Siergiej Ławrow. Skrytykował rozpowszechniony jego zdaniem, tu cytat, irracjonalny mit o globalnym rosyjskim zagrożeniu, którego ślady można znaleźć wszędzie od Brexit tu po referendum w sprawie secesji Katalonii. Doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego H.R. McMaster oświadczył, że na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa dowody na ingerowanie przez Rosjan w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są, tu cytat, niepodważalne. Była polska premier i była ambasador Polski przy Watykanie Hanna Suchocka pozostaje w papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich. Papież Franciszek mianował dziś nowy skład komisji do walki z pedofilią. To był serwis Trójki. Nocą w województwach południowo-wschodnich słabe opady śniegu, a na wybrzeżu początkowo deszczu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły osadzające szać, ograniczające widzialność do 200 metrów. Od minus 5 do minus 1 stopnia, cieplej nad morzem od minus 1 do 0. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład Smart TV Samsung 43 cale za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro notebook Lenovo 33% taniej, 999 zł za sztukę, a płyn do spryskiwaczy Carplan 57% taniej, 5,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Właśnie ktoś Cię wyprzedził nowym Peugeot 208, zyskując nawet do 15 900 zł. Wciąż trwa sensacyjna wyprzedaż w Peugeot. Sprawdź ofertę na pozostałe modele w salonach i na peugeot.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Tylko w niedzielę w Kauflandzie ziemniaki luzem myte kilo 79 groszy, tylko 79 groszy. Skorzystaj z okazji. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidoczna strona sztuki. Dzień dobry Państwu. Dziś w niewidocznej stronie sztuki pojawi się wątek niewidoczny, a raczej ukryty w muzyce, śpiewie i tańcu. Czy komuś z Państwa musical kojarzy się z historią? Nie osobistą, lecz tą wielką, będącą doświadczeniem narodów? Na ogół, myślę, odpowiedź będzie przecząca. A przecież właśnie indywidualne losy bohaterów zawsze dzieją się na jakimś tle. Są pokazane w kontekście grupy, formacji społecznej albo całych nawet narodów. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jak historia przebija się na musicalową scenę bądź ekran. I mam też dla słuchaczy oraz moich gości w studio, których na razie jeszcze nie przedstawię, dopiero po utworze, mam też niespodziankę. Otóż stworzyłam sama mini musical złożony z kilku starych przebojów, wyjętych z różnych filmów, spektakli i, że tak powiem, form muzykalopodobnych. I to będzie opowieść o szczęściu, które może być udziałem każdego z nas. Mam nadzieję, że tak się stanie. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. This pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave. Tak, małe miasteczka należy opuścić, żeby zmierzyć się ze swoim losem i szczęściem. Tak śpiewał Lou Reed z Johnem Cale, a to nie był typowy musical, tylko to był taki właściwie spektakl muzyczny poświęcony Warholowi, Andymu Warholowi, napisany już po jego śmierci, a tytuł tego spektaklu muzycznego to Songs for Drella, tak nazywano Andy'ego Warhola w gronie przyjaciół. A teraz, proszę Państwa, witam moich gości, a są nimi Dorota Kołodyńska, kostiumograf, autorka kostiumów, między innymi autorka kostiumów do większości spektakli muzycznych w Teatrze Roma, czyli naszym najważniejszym teatrze muzycznym. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Michał Oleszczyk, historyk kina i krytyk filmowy, znawca historii musicali. Dlatego tutaj go dzisiaj zaprosiła. Znaczy, nie tylko dlatego, ale to jest główny powód. Wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, czy czwarta godzina to jest wieczór, czy no, tej porze roku chyba tak. Dobry wieczór. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny i baletowy, autor wielu książek poświęconych właśnie sprawom muzyki. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry, witam Państwa. No, proszę Państwa, musical to taka forma raczej rozrywkowa, ale myślę, że czasami także zawiera pewne poważne elementy i poważne treści. Ja chciałabym, żebyśmy spróbowali poprzez historię musicalu. Tu pokazuję na Michała Leszczyka, który no, tę historię zna na pamięć. Chciałabym ułożyć historię świata, historię Europy. Oczywiście nie wiem, czy się da od samych początków, od zarania, ale tak, żebyśmy sobie chronologicznie poopowiadali, od kiedy musical zaczął opowiadać nie tylko losy bohaterów, postaci, ale także no, coś poważniejszego. No tych musicali poświęconych historii oczywiście było bardzo dużo i jest ich nawet więcej niż w pierwszym momencie może nam się wydawać. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych jest cała tradycja właśnie tworzenia spektakli poświęconych zwłaszcza wybitnym postaciom historycznym, ale nie tylko. Dość powiedzieć, że największy musicalowy przebój ostatnich lat, na który obecnie bilety sięgają, po pierwsze nie da się ich dostać, a jeżeli już to są setki dolarów na Broadwayu, ale już także w Londynie obecny spektakl, to Hamilton. Hamilton, czyli wielki musicalowy hit Lin-Manuela Mirandy, którego bohaterem jest właśnie Alexander Hamilton, czyli jeden z ojców założycieli Ameryki i twórca waluty amerykańskiej dolara. I to jest, powiedziałbym, bardzo nowoczesny w formie, częściowo hip-hopowy musical, który uwspółcześnia tę postać i interpretuje ją na potrzeby dnia dzisiejszego. Ten sukces jest ogromny tego właśnie spektaklu. Ale jeżeli sięgniemy wcześniej do historii amerykańskiego musicalu, to tych rzeczy było ogromnie dużo. Żeby wspomnieć pierwszy z brzegu, ale może najbardziej popularne takie musicale, jak chociażby 7076, czyli dosłownie rok 1776. To jest musical o nie mniej, nie więcej, tylko o powstawaniu Deklaracji Niepodległości i o rewolucji amerykańskiej, która legła u podstaw w ogóle bytu, jaki obecnie znamy jako Stany Zjednoczone. No i tam ci ojcowie założyciele śpiewają, Thomas Jefferson ma swoje piosenki i tak dalej, więc no, po skromniejsze może rozmiarami, ale bardzo ukochane przez tamtejszą publiczność musicale, nawet poświęcone postaciom takim jak burmistrza Nowego Jorku, na przykład Fiorello LaGuardia, jeden z takich ukochanych burmistrzów właśnie tego miasta, doczekał się swojego musicalu pod tytułem Fiorello. I można tak wymieniać, ale dość powiedzieć, że jest to tendencja obecna w amerykańskim musicalu w zasadzie, no, nie od jego bardzo wczesnych wcieleń, ale powiedziałbym, że od lat późnych, 40-tych, powojennych do teraz. Pani Doroto, Pani się ostatnio zajmowała, ostatnio, czyli no już też pewnie w miesiącach to jest liczone, kostiumami do musicalu, który teraz święci triumfy w Teatrze Roma, czyli do Pilotów. To jest też, tam są poważne momenty i no jest to, jakby nie było, dramatyczna historia, ale ja chciałam panią zapytać, jak się robi kostiumy do czegoś, co no, ma jakąś historię przedstawić, musi odnieść się do jakiegoś okresu historycznego, do kostiumu historycznego, a jednocześnie musi być czymś współczesnym i musi pozwolić ruszać się bohaterom. No to jest całe, te tematy, które, o których tutaj pani zasygnalizowała, zajęłyby całą audycję, opowiedzenie o nich, więc postaram się tak krótko. Oczywiście no, te kostiumy musicalowe mają swoje zasady, one muszą być efektowne, muszą być atrakcyjne. Wszystko zależy też do jakiego musicalu. No weźmy tak. Pilotów. No piloci są takim musicalem historycznym, w związku z tym właśnie wymaga wejścia w epokę. Oczywiście to się na początku wszystko jest poprzedzone taką myśleniem o konwencji. To są długotrwałe rozmowy z reżyserem, często z producentami. Tutaj akurat to był nasz pomysł Wojtka Kępczyńskiego. W związku z tym no, nie mieliśmy tych obwarowań. Można było pomyśleć, wymyśleć to, co chcieliśmy. No, ta konwencja to jest konwencja, można powiedzieć, parafilmowa, czyli bliska filmowi, a jednocześnie teatralna i jednocześnie jest to scena, prawda? Więc to z jednej strony ten film, ten charakter realistyczny kostiumu, ale takiego realizmu stylizowanego na film noir trochę lat 40. narzucał pewną na przykład kolorystykę, pewien klimat scharakteryzowania postaci, a z drugiej strony ta konwencja teatralna powodowała to, że na przykład pewne postacie musiały być scharakteryzowane mocniej niż to jest w filmie, taką grubszą kreską. Jeżeli postać jest zły charakter, to musi być bardziej demoniczny, niż gdybym robiła taką postać w kinie. Więc no, oczywiście bardzo dla mnie było ważne to, żeby widzowie weszli w epokę, żeby poczuli, żeby rozkoszowali się tą możliwością jednak obserwowania szczegółów i chciałam, żeby to było jak najbliższe tej prawdzie filmowej i stąd też ogromna moja praca, jeśli chodzi o detal, bo mimo sceny dużej, detal jest w kostiumie teatralnym szalenie istotny, nawet w takiej formie. W takiej odległości? Tak, ponieważ widzowie wyczuwają jakość kostiumu. Jakość to jest jedno z naczelnych takich zadań, jakie sobie stawiam, również robiąc kostiumy do musicalu. Ponieważ zapowiedziałam, że będę opowiadać dzisiaj moją własną historię, to znaczy niekoniecznie własną, ale taką mini musical chciałabym zaproponować państwu, to zanim przejdę do następnej kwestii, chciałabym, żebyśmy posłuchali ciągu dalszego historii człowieka, który wyszedł z małego miasteczka i gdzie się udał? Oczywiście do Nowego Jorku. San Juan. I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Automobile in America. Chromium tea in America. Wire for free in America. Very big deal in America. I'll drive a few weeks through San Juan. If there's a road you can drive on. How you get all of them inside? Immigrants go to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. Thank you. To oczywiście było West Side Story, ale to była wersja oryginalna, czyli właśnie spektakl z Broadwayu, więc troszeczkę może inaczej brzmiał dla kogoś z Państwa, kto zna film. I teraz właśnie chciałam zapytać, co jest łatwiejsze? Czy łatwiej jest zrobić choreografię do spektaklu na scenie, czy też może łatwiej o efektowny taniec, kiedy przenosi się na ekran, tak jak to było w przypadku West Side Story, bo przecież to jest fenomenalny film również. Panie Jacku, jak to się dzieje? No, jeśli mówimy o filmowej wersji West Side Story, to już jest cała, powiedziałbym, epoka czy historia w sposobie filmowania scen baletowych, bo to był jednak bardzo taki teatralny pod tym względem, chociaż znakomity i ta choreografia Jerome Robbinsa się absolutnie nie starzeje. Natomiast w tej chwili, jeśli patrzymy na te ostatnie musicale, produkcje filmowe musicalowe, no to już jest cały, dochodzi, nakłada się na to cała, jak gdyby, cała stylistyka wideoklipowa, szybkiego montażu, zbliżeń kadr, i to jest, powiedzmy, zupełnie inna już sztuka niż sztuka teatralna. Ja porównuję na przykład filmową wersję mojego ulubionego musicalu, jakim jest Chicago, i które w wersji scenicznej może zachwycać właśnie absolutną prostotą i surowością pewnych pomysłów inscenizacyjnych i doskonałą choreografią. Natomiast to, co oglądaliśmy w wersji filmowej, no to była już po prostu orgia. Tak. To był jeden wielki wideoklip. Panie Michale, a gdyby tak się cofnąć w czasie, pierwszy musical i właściwie pierwszy, czy to był musical, czy tak można nazwać ten film, o którym oczywiście wie pan, co mam na myśli, czy też to był po prostu pierwszy film dźwiękowy? Śpiewak Jazz Bandu, film z roku 1927. Film Arana Closlanda, który wpisał się do historii kina, może nie jakością artystyczną, chociaż nie jest to film zły, ale właśnie faktem, że był to pierwszy w niemal 100% film dźwiękowy, film mówiony, jak wtedy powiadano, właśnie z dialogami. No to był film, musical, który posiada ogromną wartość historyczną, nie tylko przez wzgląd na swoją innowacyjność techniczną, ale dlatego, że tak naprawdę stanowił nie tylko jakby taką platformę do popisu dla głównego aktora i śpiewaka, czyli Ala Jolsona, ale także dlatego, że niósł ze sobą portret pewnej konkretnej społeczności, myślę o społeczności żydowskiej w Nowym Jorku, na Lower East Side, i pokazywał tak naprawdę wycinek tego świata, właśnie tych ubogich imigrantów z Europy Wschodniej i pewnego kulturowego konfliktu, jaki rozdziera głównego bohatera, to znaczy, czy kontynuować tradycję rodzinną i zostać kantorem w synagodze, czy dołączyć właśnie do tytułowego jazz bandu. No, kto widział film, ten wie, jak to się kończy, ale to jest bardzo taki istotowo wręcz amerykański dylemat właśnie, czy włączyć się w ten nurt amerykańskiego życia, dylemat imigrancki, czy właśnie kultywować odrębność. No to do dzisiaj, nawet w takich filmach jak I tak cię kocham ostatnio, chociażby, to się ten wątek się powtarza. I w tym sensie ten musical jak najbardziej pozostał punktem odniesienia, także jeżeli mówimy w ogóle o historii właśnie żydowskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych, a także sam doczekał się kolejnych musicalowych interpretacji, bo tenże śpiewak jazz bandu przecież został później przeniesiony jeszcze raz na ekran w dość niesławnej wersji z Neilem Diamondem w roli właśnie tejże granej przez Ala Jolsona, ale to bardziej może ciekawostka. Natomiast jest to film, który dowodzi, że musical także może podjąć pewien temat, no, historyczny, czy właśnie poważny, i odnieść sukces. Pani Doroto, ja się przyglądałam różnym pani dziełom, bo to są dzieła, i pani przed chwilą powiedziała, że z daleka widać detal i że ten detal zauważa widz. A jak to wygląda od strony aktora? Czy aktorowi, aktora, czy też po prostu, nie wiem, członka baletu, ale aktora śpiewającego, czy on też musi mieć jakiś, no, jakiś komfort, maksymalny komfort? Znaczy, może nie to, że widz widzi detal, bo może nie widzi, ale czuje, że kostiumy są, że mają właśnie jakość, to już powiedziałam. Może nie widzieć, ale czuje się. On może to jest nie ważne. Widzieć detalu, natomiast tak. Widzi, że ten kostium składa się z rozmaitych detali. Tak, to jest ważne. Tak. No oczywiście te detale to jest właśnie ta trudność też zawodu kostiumografa, ponieważ szczególnie jeśli chodzi o kostiumy musicalowe, no to oczywiście ich naczelnym zadaniem takim praktycznym jest to, że artyści muszą w nich tańczyć po prostu, tańczyć, śpiewać, więc one muszą być łatwe, muszą być swobodne dla ruchu, więc to jest cała gama ogromnych trudności, naprawdę wielu rozmów, wielu kompromisów, co dla mnie jest często wielkim bólem, ponieważ muszę zrezygnować z moich różnych ambicji, rzeczy, które chciałam zrobić, ale no trudno, to jest siła wyższa, to musi być kostium, nie wiem, z odpowiednich tkanin często, krój musi być specjalny, są różne ukryte tajemnice, że tam nie można podnosić rękę do góry i się wszywa takie specjalne łódki. Jest całe nazewnictwo tych różnych rzeczy, które właśnie tworzą tą swobodę ruchu. No buty to jest temat rzeka, już nie chcę tego tematu poruszać, bo on tutaj by przyćmił. No w pilotach to chciałam, żeby te buty były butami historycznymi, które nie wiem, pasują do garniturów, które są z epoki, do kostiumów damskich, a jednocześnie muszą w nich tańczyć tancerze. W związku z tym no, paski, podeszwy, wielkość, no, temat rzeka. I jeszcze a propos West Side Story chciałam, bo też powiedziałam, że kostiumy musicalowe powinny być efektowne. Pytanie, co to znaczy? Bo właśnie tak myślałam w kontekście West Side Story, gdzie właściwie te kostiumy nie są efektowne. Co to znaczy? Ten musical przeszedł do legendy, ponieważ udało się stworzyć pewną konwencję zupełnie nie inną. Jakiś sugestywny, zamknięty świat, jedyny w swoim rodzaju. I to jest ważne, żeby szczerze grupa, bo to jest praca jednak zespołowa, pracować nad czymś, w co wierzymy. Panie Jacku, a jak jest z konwencją taneczną? No bo musical to jednak musi być taniec, prawda? Ja co prawda zaproponowałam takie quasi-musicale, ale to na użytek dzisiejszej audycji. Nie będziemy tańczyć. Natomiast jak to jest? Czy się stylizuje taniec? Choreografię stylizuje się? Czy to jest kompletna improwizacja? No łatwo jest wówczas, kiedy wiadomo, że jazz był na przykład tańczony w Chicago, pan powiedział. No ale West Side Story. West Side Story jest przykładem takiego musicalu, chciałem powiedzieć baletu, bo zaczęliśmy mówić o tańce, nie musicalu, w którym mamy jednak pewną własną konwencję taneczną. To jest jednak, wywodzi się jednak to, to nie jest taniec stricte jazzowy, to jednak ma pewne korzenie swoje neoklasyczne, bardzo silne zresztą w musicalu amerykańskim. Ja przypomnę, że ogromne zasługi w rozwoju musicalu tego scenicznego, ale i filmowego w pewnym momencie miał też najwybitniejszy choreograf chyba neoklasyczny XX wieku, George Balanchine, który w momencie, kiedy przyjechał do Ameryki, to z równym powodzeniem pracował i próbując stworzyć własny zespół poważny, taki neoklasyczny i na Broadwayu i nawet w pewnym momencie również został wchłonięty, na szczęście może dla rozwoju sztuki baletowej, tylko przez pewien czas studia hollywoodzkie. Także West Side Story wywodzi się jednak z tego nurtu i też neoklasycznego baletu, co oczywiście potem już nie ma odniesienia i te wszystkie późniejsze muzyki, większość późniejszych muzykali. Tutaj jednak podstawa jest jednak taniec jazzowy, to jest jedno, ale z drugiej strony chcę też zwrócić uwagę, że w rozwoju musicalu, także tego filmowego, dużą rolę odgrywali też twórcy z tak zwanego tańca modern, czy postmodernistycznego. W końcu jedna z największych postaci choreografii amerykańskiej, Twyla Tarp, robiła choreografię do Her Milosza Formana. Czyli to jednak ten prawdziwy musical czerpie z poważnej sztuki baletowej, z poważnej sztuki choreograficznej. To nie jest tylko tak, że wytworzył sobie własny język taki quasi-rewiowy, prawda, czy salonowy, czy jazzowy. Nie, tam się jak prześledzimy dzieje musicalu, to jednak widać, jak się korzysta z tych różnych doświadczeń i nurtów choreografii współczesnej. Ja sobie wypisałam taką małą historię, która się pojawia, można ją wyczytać z musicali, ale myślę, że nie będziemy wedle tej listy rozmawiali. Tok rozmowie nada co innego. Panie Michale, ja sobie pomyślałam, że czasami musical mówi więcej o danej epoce, niż jakbyśmy, nie wiem, przeczytali, czy to jakąś powieść, czy też nawet i historię, bo jest to jakaś kwintesencja danej epoki. Ja mam tu wypisane listy, ale na pewno pan ma swoje ulubione takie właśnie, takie musicale, które są pigułką czasów. Tak, ale zawsze jest to trochę, możemy na to patrzeć w sposób podwójny, dlatego że z jednej strony musical sięgający po temat historyczny mówi coś zapewne o tejże epoce, po którą sięga, ale więcej chyba mówi o samej epoce, w której powstaje. I jest taki tutaj ciekawe przecięcie tych dwóch płaszczyzn. Klasycznym przykładem, który przywołam tym chętniej, że pozwoli na wypowiedzenie jeszcze jednego nazwiska, dołożenie ważnego nazwiska do tych choreografów, o których już wspomniał pan Jacek, mianowicie Oklahoma, ten pierwszy, najważniejszy powojenny musical, czy właściwie powstały jeszcze w trakcie wojny, musical amerykański, w którym choreografię zrobiła Agnes DeMille, i musical, który co prawda, no właśnie, rozgrywał się na przełomie XIX i XX wieku, rozgrywał się właśnie w Oklahomie, która i pokazywał moment przyłączenia Oklahomy jako stanu do Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę był musicalem, który bardzo silnie miał przemawiać do Amerykanów właśnie czasów wojny i który był tworzony z myślą przede wszystkim o żołnierzach amerykańskich, którzy oglądając ten musical przed wyjazdem na front, mieli poczuć, za co walczą. To znaczy mieli poczuć, że to jest właśnie ta ich ojczyzna, to są Stany Zjednoczone, i ten musical miał taką funkcję, powiedziałbym, patriotyczną. To teraz chwileczkę muzyki. Znowu legenda broadwayowska i jedna z najwspanialszych zarówno inscenizacji, jak i wersji filmowych. My Fair Lady, ale nie chodzi mi o główną bohaterkę, ani o treść, którą na pewno każdy zna, natomiast chodzi mi o piosenkę namawiającą, właściwie taką zakładającą, że bez odrobiny szczęścia nic się nie zdziała. Above gave man an arm of iron, so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit. The Lord above made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes you'll give right in. With a little bit. With a little bit of luck you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit. Above made man to help his neighbor, no matter where, on land or sea or foam. The Lord above made man to help his neighbor, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when he comes around you won't be home. A little bit of luck a man can duck. Oh, it's it's a crime for a man to go philandering and fill his wife's poor heart with grief and doubt. Oh, it's a crime for a man to go philandering. But with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can see the bloodhound and find out. No to mamy szczęście, czy nie mamy, zależności jak potraktujemy naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Pani Doroto, czy pani może powiedzieć o sobie, że ma pani szczęście, robiąc do tak wielu no, hitowych musicali, które dzieją się u nas w Polsce, czy też czasami zdarza się coś pychowego? Tak sobie pomyślałam, że kiedyś pani mówiła, że kiedy przygotowywała pani kostiumy do O Mamma Mia!, no to tam czasami sobie niektórzy aktorzy pozwalali na niesubordynację. Mówiła pani, że zmieniali na własną rękę kostiumy. Nie, to się, znaczy, bo tam już musical po premierze żyje własnym życiem i to się zdarza, że już no, pewne rzeczy się zużywają, muszą być zastępowane innymi. Czasami to się wymyka tej pierwotnej konwencji, która została ustalona, ale tutaj wszyscy koledzy aktorzy z Teatru Roma są bardzo obowiązkowi. Tam mamy znakomity też zespół pań garderobianych, także tam jest to trzymane w ogromnej dyscyplinie. Osobną sprawą jest trudność, ja tutaj mówimy o musicalu głównie filmowym, ja tak słucham trochę z zazdrością sobie wyobrażam, jaki luksus pracy przy filmie nad kostiumem, ponieważ są duże... Można cięć, tak, cięcia robić. Cięcia i po prostu kostiumograf ma czas przygotować kolejną scenę. Natomiast w musicalu, tak jak w Pilota, gdzie mamy ogromną ilość scen, które płynnie przechodzą jedna w drugą. Cała choreografia, druga choreografia odbywa się za kulisami. To jest osobny teatr. Kto wie, czy nierównie atrakcyjny, jak to, co widzimy na scenie. I tam jest cały system opracowany, matematyka ruchów, pewne części garderoby wiszą w określonych miejscach. Tam nie ma czasu na zbędne gesty. To musi wszystko pracować jak w zegarku, żeby w ciągu kilkunastu sekund mogły nastąpić przebiórki, czasami całych ogromnych scen, że jest scena w Adrii, w kabarecie, gdzie są kostiumy balowe, a potem ma wyjść wybuch wojny i mamy na to kilkunaście sekund. Oczywiście to jest też umowa z widzem na pewną konwencję, na pewien znak, że widzimy elementy tamtego kostiumu, tego wspaniałego kostiumu i na to nałożoną tą już drugą warstwę. No, to ale jest, nie to czujemy, jest widzimy, ale nie no, czujemy. Bo to jest właśnie konwencja teatru, to jest umowa z widzem, to jest taki świat. Ale tutaj no, jak gdyby podjęliśmy taki no, interesujący wątek, pokazujący jak ten musical się zmienił, bo przed chwilą mieliśmy fragment z My Fair Lady, która była no, takim klasycznym musicalem, jeszcze zrodzonym gdzieś tam korzeniami tkwiącymi w operetce, gdzie każdy akt to niemal była inna scena i to się wszystko spokojnie działo. Natomiast jak ja mówiłem paręnaście minut temu o tej wideoklipowej sekwencji musicalu filmowego, no to ta zmienność scen i ta wideoklipowość też dociera w tej chwili absolutnie na scenę i rzeczywiście Piloci są, ale i Hamilton, no to są tak przykładem tego nowoczesnego widowiska, który zakłada nie tylko wysoką technikę w sensie oświetlenia, wizualizacji całej tej sfery, co widzimy na scenie, ale całą tą technikę również za kulisami, żeby tę dynamikę utrzymać tego widowiska. Tak, to jest ogromna trudność, to była jedna z większych trudności pracy nad tym musicalem, to jest to, że to, co się działo i co było zamierzone na scenie, że my musieliśmy to wszystko technicznie przygotować, to jest scenografia, rekwizyty, zmiany, kostiumy, wszystko, więc to byśmy się zetknęli pierwszy raz aż z takim tempem i to naprawdę zaskoczyło trochę aż nas. Kusi mnie pytanie, tak. Czy nie można by stworzyć musicalu o tym, co się dzieje na zapleczu. To jest pomysł. Też takie były, nie, panie Michale? No w tym momencie, no, w ogóle ten backstage musical to jest odrębny gatunek. Piosenka chociażby. Oczywiście i cały ten zgiełk już w wersji powiedzmy bardziej takiej modern, ale mnóstwo jest tego. No a deszczowa piosenka koniec końców także trafiła z kolei do Romy, więc tak się koło zamknęło. Ale skoro już mówimy właśnie o deszczowej piosence, bo to też ładna koda jest z tym pierwszym musicalem. Tak, bo Deszczowa Piosenka, czyli ten no, najbardziej chyba ukochany ze wszystkich musicali jednak ekranowych, to jest musical, który opowiada właśnie o tym momencie w rozwoju kina, kiedy kino nieme odchodzi, kiedy pojawia się kino dźwiękowe, powstaje napięcie, pytanie, czy gwiazdy kina niemego przetrwają ten przewrót, no niektóre przetrwają, niektóre nie. No i wokół tego tak naprawdę historycznego momentu, bo to jest historyczny moment, który rzeczywiście dotknął wiele karier i niektóre złamał. Wokół tego zbudowany jest ten bardzo wesoły musical, który jest między innymi oczywiście celebracją kina jako takiego, ale także celebracją wodewilu, bo tam jest, pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, że Deszczowa Piosenka to nie był musical oryginalny, napisany z piosenkami właśnie do tego musicalu jako pewna całość, tylko Deszczowa Piosenka powstała tak naprawdę jako pewien taki sznurek, na który nanizano piosenki Artura Frida, powstały do bardzo przy bardzo różnych okazjach i to było zadanie scenarzystów, żeby stworzyć historię, która te wszystkie piosenki wchłania i tam ten portret dawnego Hollywoodu, Hollywoodu kina właśnie epoki niemej, tych gwiazd niemych, też pewnej afektacji, z jaką one grają przed kamerą. To wszystko zostało pięknie odtworzone, no i później także jest obecne w wystawieniach scenicznych tego musicalu, już jako musicalu Deszczowa Piosenka, tak, w całości przerobionego na sceniczną taką prezentację. Interesująca jest ta droga ze sceny na ekran, ale też i odwrotna. Z ekranu na scenę. Czy to się, co się częściej zdarza, panie Jacku? No, ja uważam, że w tej chwili musical w ogóle jako gatunek sceniczny przeżywa dość trudny okres. Jest mało oryginalnych dzieł i mało jest tego, co jak gdyby nas tutaj szczególnie interesuje, czyli musicali oddający jednak współczesną rzeczywistość. I natomiast coraz częściej, moim zdaniem, w ostatnich kilkunastu latach ten musical sceniczny żywi się po prostu filmem. I ja idąc dzisiaj tutaj do studia, sobie spojrzałem w repertuar Broadwayu i West Endu. I co tam mamy? Mamy Pretty Woman. Ghost, Uwierz w ducha, też, tak, który był oczywiście w Gdyńskim Teatrze Muzycznym. Teraz West End zapowiada niebawem musical pod tytułem Tutsi. No to już jest rzeczywiście dziwne. Kto tam będzie śpiewał? Był Billy Elliot, prawda? Tak, więc tak. A Billy Elliot jest taneczny. To prawda, czarownicy, ale była Pryszczyla Królowa Pustyni w wersji scenicznej. Anastazja, taki film animowany, został przerobiony na widowisko musicalowe, także rzeczywiście ten musical, w którym no, w tej chwili mało jest takiego oryginalnego, naprawdę inspirującego, myślę, również kinomateriału, no raczej woli skorzystać z hitów filmowych, przerabiać je na wersję sceniczną. Powiedział pan musicalu, który no, należałoby o nim też wspomnieć, bo też jest i ekranowa wersja, i wersja sceniczna. Mianowicie Mamma Mia, w ogóle piosenki Abby, to jest hit. Mówił pan o Pryszczyla Królowa Pustyni. To są no, tak samo piosenki. To wchodzimy znowu w zupełnie inny podgatunek musicalowy, czyli stworzenia musicalowej wersji scenicznej, żerującej po prostu na albo danym wokaliście, albo na zestawie przeboi. Ja już pamiętam, wiele lat temu oglądałem taki musical o Elvisie Presleyu, który się zrodził w parę lat zaledwie po śmierci. Mamy Mamma Mia, w tej chwili znowu mówię, ponieważ jestem świeżo po przeglądzie repertuarowym West Endu i Broadwayu, za chwilę wchodzi musical pod tytułem Tina. O Freddie Mercury jest musical. O Johnnym Cashu. Jest, oczywiście. Dwa lata temu miałem okazję widzieć na Broadwayu właśnie musical pod tytułem Motown, który z kolei zbierał wszystkie piosenki, znaczy nie wszystkie, ale hity. Cały czas żyje hity Motown. I to było o tyle dziwne wrażenie, że no, piosenki oczywiście znamy, uwielbiamy The Supremes i wielu innych zespołów. Ale mam wrażenie, że to, co Jacek powiedział, to chcę podkreślić, że moim zdaniem musical przeżywa obecnie rodzaj kryzysu kreatywnego. To znaczy, z jednej strony ta maszyneria i technika jest absolutnie tak wysoka i tak doskonała, że no już lepiej być nie może, bo ja słuchając tych wykonawców właśnie w Motown musicalu, miałem wrażenie, że chwilami oni przerastali wręcz oryginalne wykonania, byli tak świetni i scenograficznie, i kostiumowo to było perfekcja, ale z drugiej strony miałem cały czas, towarzyszyło mi to poczucie, że to wciąż jest przetwarzanie czegoś, co już było, że to jest ten nostalgiczny powrót do piosenek, które świetnie znamy, a oto nowe słowo cały czas jakoś o wiele, wiele trudniej. Proszę Państwa, znowu kawałek mojego musicalu, mini musicalu, o potrzebie szczęścia, ale też gdzie można owo szczęście znaleźć. If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky the truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you'd be a lucky się nie był musical, to był bardzo słynny film Andersona O Lucky Man, a śpiewał, a właściwie komentował wydarzenia, które są w filmie, Alan Price. Szczęśliwy człowiek wtedy, w 73 roku. Czy coś takiego dałoby się teraz zrobić? Połączenie konwencji, pomieszanie piosenki, musical, jakaś treść opowiedziana o ważnych społecznych sprawach. Panie Michale, właściwie jak powiedział pan Jacek, nie ma już teraz takich gorących musicali, trzymających się bieżących czasów. No staram się błyskawicznego przeglądu dokonać w głowie, żeby kogoś nie skrzywdzić, ale rzeczywiście, no, przychylam się oczywiście do tego, co zauważył pan Jacek o pewnym takim nostalgicznym zapatrzeniu się w przeszłość. No, bywają próby jakiejś reinterpretacji, jakiegoś ponownego wystawienia, na przykład w zmienionym kontekście politycznym, kulturowym. Dwa czy może już cztery nawet lata temu na Broadwayu wystawiono ponownie West Side Story, czyli właśnie owego klasyka, ale wystawionego po raz pierwszy w języku hiszpańskim. I to był jakby gest poniekąd polityczny, no bo film opowiada w dużej mierze o imigrantach z Puerto Rico, ale zawsze był śpiewany po angielsku i tak został napisany oczywiście. Ale tutaj ta hiszpańskojęzyczna wersja była takim gestem w stronę właśnie no, imigrantów. Jak wiemy teraz, imigranci hiszpańskojęzyczni w Stanach to jest też duża kwestia polityczna. Czasami takie reinterpretacje, nie wiem, czy to podpada jeszcze, czy już pod musical, ale teraz w Teatrze Powszechnym mamy Kram z piosenkami, prawda, gdzie jest z kolei zreinterpretowany Schillera ten zbiór. Więc, ale myślę, że jednak musical, bo dodajmy, musical jest biznesem też. To są drogie przedstawienia zazwyczaj. Inwestuje się w to dużo pieniędzy i spodziewa się też odpowiedniej frekwencji. Jak spoglądamy na te największe hity West Endu, czy Broadwayu, to są jednak dosyć bezpieczne inwestycje, takie właśnie bazujące na marce, bazujące na tytule, który jest marką. I potem, co ważne, i to już ostatnie zdanie, jak kiedy taki musical odnosi sukces, właśnie przygotowany wedle pewnej receptury, to on później staje się faktycznym produktem, sprzedawanym po prostu na licencji na cały świat i takie marki jak właśnie Les Miserables, czyli Nędznicy, czy Miss Saigon, czy no, wiele innych tytułów po prostu później jest w pewnym pakiecie i idzie dalej i tak naprawdę już czasami nawet, chociaż oczywiście tutaj nie mam takiej specjalistycznej wiedzy, ale wiem, że no, bywają takie produkty czy pakiety, w których stopień wolności twórczej wystawiających to zespołów czy instytucji jest bardzo ograniczony. Trzeba się po prostu trzymać pewnych wytycznych. Tak to ma wyglądać i musi zadowolić licencjodawcę. O, to właśnie chciałam zapytać panią Dorotę, jak było na przykład z Mamma Mia? Czy ten no, przebojowy, jakby nie było, musical, czy miał już wszystko dookreślone? Nie, no właśnie wszystkie musicale, z którymi ja miałam do czynienia i wszystkie, które chyba były robione w Romie, były na zasadzie tej wersji non-replica, czyli że była pełna swoboda w naszej interpretacji. Oczywiście zawsze są pewnego rodzaju wytyczne, że pewna atmosfera, pewien klimat, czy pewne no takie założenia muszą być spełnione, ale mamy w tym wolność i to była cała też moja przyjemność pracy przy tych wielu musicalach i właśnie przy Deszczowej Piosence, czy Tańcu Wampirów, czy Mamma Mia, że za każdym razem miałam całkowitą swobodę tworzenia własnych kostiumów. Przy Mamma Mia było spotkanie z producentami, przedstawicielami praw ABBY i oni wytyczyli pewne, nie wiem, kostiumy powinny być związane z modą bardzo ściśle, współczesną, z współczesnością, no właśnie, powinny być zmysłowe, powinny być jednocześnie gdzieś to, że to jest właśnie Urlop, właśnie wakacje i radość i to były te hasła, te słowa klucze, które ja otrzymałam i mogłam z tym zrobić co chcę. W związku z tym no, cała trudność z kostiumami do Mamma Mia, który to była bardzo duża dla mnie praca, ale wydaje się, że te kostiumy no po prostu są, bo one są współczesne. Tymczasem nawet kupując, czy zestawiając, częściowo szyjąc, częściowo znajdując w sklepach odpowiednie rzeczy, które stworzą ten świat niebieskości, błękitów, jakichś połysków, stylizowanej Grecji. No to jest cała koncepcyjna, bardzo trudna praca wyborów, odrzucania, zestawiania. To, że nie widzi się tego wysiłku, to jest sukces, bo właśnie one powinny tak, być takie stroje, naturalne. Te stroje wyglądają tak. Rzeczywiście nadzwyczaj naturalnie i tu się właśnie zastanawiałam, na ile ktoś, jakiś aktor, bohater miał prawo ingerować. Ale panie Jacku, ponieważ nasza rozmowa dobiega końca, ja bym chciała jeszcze powiedzieć o mariażu, o przenikaniu musicalu do muzyki, mówił pan o wideoklipach, do muzyki popowej. Pomyślałam sobie, że nie powiedzieliśmy o bardzo ważnym twórcy, o Bobie Fosie. I tu właściwie on łączył różne dyscypliny. No tak, bo Bob Fosse to był i reżyser, i choreograf, i no, człowiek, rzeczywiście człowiek musicalu pod każdym względem. I tancerz. I tancerz, tak, oczywiście, więc to wszystko przenikało, no ale ja myślę, że ten musical z jednej strony, tak jak mówił pan Michał, on się staje produktem globalnym. I to powoduje również, że on się porusza w sferze tematów bezpiecznych i takich do zaakceptowania przez różnego widza. I to sprawia, że on nie odzwierciedla może pewnych tematów, którymi my dzisiaj żyjemy. Tak jak to było, jak było Her, jak było Rent, musical o epoce AIDS. Ale również z jednej strony ten musical wchłania różne rzeczy muzyczne. Tak jak mówiliśmy tutaj o tym wideoklipie, o muzyce pop, ale też te musicale, które zaczął tworzyć Andrew Lloyd Webber, zwłaszcza te późniejsze, to one zbierzają już w stronę jednak niemalże operowego gatunku. Także pod tym względem musical staje się taki trochę wszystkożerny. Myślałam o tym Moonwalk słynnym, który wymyślił Bob Fosse dla Michaela Jacksona. Proszę Państwa, no, musimy chyba śpiewnie zakończyć naszą rozmowę, a chciałabym, powiedziane było, że musical to jest drogie przedsięwzięcie, a nawet bardzo drogie, ale nie wszyscy chcą się wzbogacić w ogóle w życiu, bo podobno